خاطر هاشکه فقط میمونه بر جا. هوا شرجی خوبه، دلم یاد جنوبه، یاد نرگس شیراز، یاد نخلای اهواز، یاد ساحل دابش، یاد گلهای باغش، یاد دختر بندر، یاد بوسه آخر، غروب لب دریا، شدیم غرق تماشا، میرقصیم با دلی شاد، همه عاشق و آزاد، همه عاشق و آزاد. عجب حالی امشب، پر از عشق و پر از تب، میریم باز لب دریا، میرقصیم تا به فردا. عجب حالی امشب، پر از عشق و پر از تب، میریم باز لب دریا، میرقصیم تا به فردا. همین خاطر هاست که فقط میمونه بر جا، همین خاطر هاست که فقط میمونه بر جا. عجب حالی امشب، پر از عشق و پر از تب، میریم باز لب دریا، میرقصیم تا به فردا. عجب حالی امشب، پر از عشق و پر از تب، میریم باز لب دریا، میرقصیم تا به فردا. میرقصیم تا به فردا،